program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 9 lutego, minęła 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Farsą nazywają organizacje pozarządowe Jarmark Koński w Skaryszewie. Alarmują, że zwierzęta trafiają stamtąd do Włoch, gdzie konina cieszy się uznaniem. W serwisie będzie też o rozmowach na linii Polska-Irlandia i komentarz do pomysłu odpłatności za studia medyczne. O nieludzkim traktowaniu koni, między innymi tych, które w ogromnym przeciążeniu wożą ludzi nad morskie oko, mówiliśmy w Trójce nieraz. Sprawą koni zajęli się po południu parlamentarzyści z Zespołu Przyjaciół Zwierząt. Są pełni obaw przed tegorocznym jarmarkiem końskim w Skaryszewie. To największy pokaz koni hodowlanych w Europie. Organizacje pozarządowe alarmują, że od lat dochodzi tam do łamania ustawy o ochronie zwierząt, które prosto z targu trafiają do Włoch, gdzie konina cieszy się uznaniem kulinarnym, mówi Scarlett Szyłogalis z Fundacji Tara. To jest farsa. Tam odbywa się przedsionek rzezi, ponieważ tam są zwożone konie i w większości, 95% konie są ładowane do wozów rzeźnickich i wywożone na śmierć. Sprawę komentował poseł PiS Grzegorz Puda. Chodzi o to, że konie, które są sprzedawane, trzeba powiedzieć, w tragicznych warunkach. Padające konie, wymęczone konie, konie, które nie nadają się do przewozu. Kwestia przewozu też jest czymś takim, co może budzić wiele kontrowersji. Zwiększenie nadzoru służb weterynaryjnych nad pokazem domaga się poseł PO Michał Szczerba. Niestety targ koński w Skaryszewie jest wielkim wstydem. Mimo tego, że mamy XXI wiek, uczymy się tej empatii do zwierząt w szkole. 100 tysięcy koni rocznie w naszym kraju jest sprzedawanych na rzeź, koni spracowanych w warunkach uwłaczających i niezgodnych z ustawą. Tam nie ma poszanowania, tam nie ma ochrony, tam nie ma opieki. Jarmark w Skaryszewie odbędzie się na początku marca co roku. Przyjaciele zwierząt i fundacje wykupują stamtąd zwierzęta. Fundacje walczą też o konie ciągnące ludzi pod górę nad morskie oko. Zebrano ponad 100 tysięcy podpisów w tej sprawie. Ekspertyzy, na które powołują się ekolodzy, wskazują, że zwierzęta są trzykrotnie przeciążone. Właściciele koni twierdzą, że jest inaczej. Dbają o zwierzęta i przestrzegają czasu ich pracy, ale konie w drodze do morskiego oka umierają. Ostatnim, który zmarł na trasie, jest 7-letni Yukon. Nie jest tajemnicą, że dla furmanów przewóz koni nad morskie oko jest złotym interesem. Dostawa obiecanych wojskom specjalnym dwóch śmigłowców opóźnia się. Szef MON poinformował, że maszyny dotrą do Polski na początku marca. Minister Antoni Macierewicz zapowiadał, że śmigłowce będą na przełomie stycznia i lutego. Opóźnienie ma związek z amerykańskimi procedurami, mówi minister. Procedur związanych z koniecznością dostosowania klauzul tajemnicy państwowej w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Dokumentacja jest klauzulowana w sposób nie w pełni zgodny w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Polska dokumentacja klauzulowana zastrzeżone jest w Stanach Zjednoczonych traktowana jako poufne. Pierwotne deklaracje kierownictwa MON-u przewidywały, że dwa śmigłowce jednostki specjalne dostaną do szkoleń na koniec 2016 roku. Premierzy Polski i Irlandii są zgodni. Decyzja Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej jest jasnym sygnałem o konieczności przeprowadzenia reform we wspólnocie. Na konferencji w Warszawie podkreślali, że w czasie negocjacji z Londynem 27 państw wspólnoty powinno mówić jednym głosem. Sprawy unijne zdominowały rozmowy na linii Polska-Irlandia. Polska premier podkreśliła, że wspólny rynek jest jednym z najważniejszych osiągnięć integracji europejskiej. Wyraziła nadzieję, że cztery podstawowe swobody europejskiego rynku dotyczące przepływu towarów, osób, kapitału i usług są czymś, czego państwa unijne chcą w negocjacjach z Londynem bronić. W Wielkiej Brytanii mieszka w tej chwili ponad 1 000 000 polskich obywateli, którzy pracują, mają tam swoje rodziny, którzy budują PKB Wielkiej Brytanii. I na pewno dla polskiego rządu jest niezwykle istotne, aby te prawa nabyte, które oni mają, zostały zachowane. Enda Kenny powiedział z kolei, że Irlandia i Polska widzą się w przyszłości tylko wewnątrz Unii Europejskiej w ramach 27 państw. Nie ma wątpliwości, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie dużym wyzwaniem dla Irlandii z uwagi na to, że to jest nasz najbliższy sąsiad i ze względu na złożoność relacji gospodarczych. Enda Kenny podkreślił, że w Irlandii zależy na tym, aby 27 państw Unii Europejskiej mówiło w tych negocjacjach jednym głosem, broniąc czterech swobód, w tym swobody podróżowania, i aby Wielka Brytania nie podeszła wybiórczo do negocjacji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wszystkie kierunki studiów powinny być płatne, nie tylko studia medyczne. Tak pomysł ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina o stypendiach na studiach medycznych, które trzeba będzie później odpracować w Polsce, komentują niektórzy rezydenci. Jak mówi Joanna Matecka, wiceprzewodnicząca porozumienia rezydentów OZZL, jest wiele innych kierunków studiów, których absolwenci wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu pracy.

Nagranie z najnowszej płyty zespołu Austra lub Ostra, Free Power, taki tytuł utworu. Future Politics to oczywiście tytuł tej nowiutkiej płyty. W tej godzinie nie zwalniamy, nie bierzemy jeńców. Teraz przenosimy się do świata The Ranch. The Ranch i Florida. No to teraz może spróbujemy, jak brzmi High Roller od Nines. Zino Records. Slay Products. Hopped in the tinted wagon, what's the worst that can happen? That hasn't already happened. I've been outdoors for days, getting paid in different ways. You wouldn't know money if it slapped you in your face. I'm the High Roller, bipolar in the flying mouse. I'm the high roller, bipolar in the flying mountain. Come through looking fly in some designers. Always great, can't catch him sliding in his sliders. Even at the red carpet event, we had them straps on base. I only do push-ups if I catch a case. I'm just a skinny with an army. Step my game up from the mini to the Rari. See them acting like they busted their frauds. I shut it down in my city, plus I be flossing abroad. Came through in that Audi, in that Honda Accord. All this gold on me looking like an Oscar award. We ain't getting show money, how you keep flossing? Rocks in the ring, ain't fighting Steve Austin. I got all these models, don't meet them. But when I hit, they cling on me like when I'm reeing up. Hit the block for fresh shit, write some new lyrics. Got the feds trying to tack me down every 2 minutes. Hopped in the tinted wagon, what's the worst that can happen? That hasn't already happened. I've been outdoors for days, getting paid in different ways. You wouldn't know money if it slapped you in your face. I'm the high roller, bipolar in the flying motor. Yeah, yeah. I'm the high roller. bipolar in the fly mountain. Me and the gang coming like some Arabs, spending all this money up in Harrods. Just whipped up, see the wire under my nails. Call my fix up, cause we on fire over gels. Got himself a mix up, trying to line up some bells. 20 bricks up, off a cute bike and some scales. If I blow, I don't have to shit. Went broke, tried to reach out. All the left me hanging like a chandelier. Every day, hustle wrapping up in a trap house. Playlist on shuffle, still post on the strip, he's lazy. Chillin' bed, my keys and pappy probably wrapped out a million pebs. My new chick keeps the thing inside a blouse, and she ain't been to my crib, I got a side chick house. And I still don't go home until my food's done. Even bring the full fizzy on me on the school run. Hopped in the tinted wagon, what's the worst that can happen? That hasn't already happened. I've been outdoors for days, getting paid in different ways. You wouldn't know money if it slaps you in your face. I'm the high roller, bipolar in the flying motor. Yeah, yeah. I'm the high roller, bipolar in the fly mountain. Don't compare me to none of these rappers, bitch. Nothing to lack. We're gonna be rapping my life. Free the team. Nines, The Ranch i Ostra już na stronie polskiej radio.pl / trójka / alternatywny, a teraz dopisuję tam FFM bez tego i owego, ale to jest bardzo specjalna wersja tego nagrania, bo to jest wersja przygotowana przez Sylwiego w ramach The Very Polish Cutouts, czyli tej wspaniałej serii, w ramach której młodzi producenci przywoływali klasyczne polskie nagrania. Thank you. bez tego i owego w wersji Sylwiego. To mi się nawet zrymowało, więc mogłabym tak westchnąć, czy też krzyknąć jak kebabem, ale tymczasem Sylwii podesłał nagranie zatytułowane Is it finished? Ale przez 2 N to słowo finished. Bartek Gil zauważył, że to jest gra słów, ale Sylwii tutaj, Boże, mam nadzieję, że nie zdradzam jakichś strasznych tajemnic, pod innym szyldem to nagranie publikuje, pod szyldem Mozaika. Saga Akwiatli. Auster Olaf Toczer. Saga af fjalli. Komdu niður af fjallinu. Hrópa ég upp til konunnar sem situr þar á steini klædd í skautbúning og hætt að syngja. Í hvert sinn sem ég á leið undir fjallshlíðina hrópa ég. Komdu niður af fjallinu. Eina svarið sem best eru hvellir hljómar eins og þegar strekkt band slæst í stöng í roki. Allir tala þetta. Það talað mig og konuna sem ræta sín. En kemur samt ekki mig og lagstöngina fánaðus. Hún situr ekki á fallinu. Já. Þess að ganga í fjarsýni hef ég ýmis gengið unni í íbúðinni eða staðið í verðustunga og reyna aða vatnið í glasinu. Ekki skvetta svona út um hann. Hrópa ég til vassins. Í hvert sinn sem ég gengur íbúðina með þér vasknar að hrópa ég skipan. stjärna avkast i morgonlåsarna. Kvistla jag upp i himmelen antes av hætta að slá takti. Öðru hvoru rekir hendina út gluggan og læt nokkra dropa falla í lofanum. Þeir eru langt að komnir með því að skora á þeim vængina má meta flugþór þeirra. Ég gæli við regndropana. Í þeim speglast fjarlægt framandi landslag og þangar mun ég ferðast eða styttur upp og hún komin niður að fjallinu. Smám saman eru droparnir minni og minni. Þá setti ég lífapörin aftur í eldhúskúfuna og gekk inn í stofu til Jónasar og horfði með hann að hræri velina út að rafmagni fóra af og hræri velina ætti að snúast. Þá styrum við okkur aftur á smáatriðinu. Eftir að hætta rigna og ég hafði staðið hreyfingulegu gluggann góða stund, aðeins reykt fingur með öllu. Mozaika i nagranie zatytułowane Is It Finished? Coś nowego od Sylwiego, a tymczasem ciekawa jestem, czy ktoś zrozumiał, o czym pani opowiada i czy to na pewno było po fińsku. Gdyby ktoś miał jakiś pomysł, to proszę napisać namiary na nas, a na mnie także są na stronie polskieradio.pl/trójka. To może teraz coś starszego. Thank you. sobie myślę, że naprawdę warto w życiu czekać na pewne rzeczy i być cierpliwym, bo dzięki temu potem się pamięta i przeżywa to, na co się czekało, silniej. Pamiętam każdą minutę spotkania z Tomem Jorkiem, jedynego zresztą spotkania takiego blisko i rozmowy. I zawsze, kiedy słucham płyty Atoms for Peace, przypomina mi się opowieść o tym, jak ta płyta była nagrywana z takiego nieskrępowanego wspólnego grania muzyków. Materiał, który potem Tom York i Nigel Godrich pocięli, poprzestawiali, zrobili wszystko, co można zrobić, mając do dyspozycji studio, komputery i inne wynalazki. Jedynym problemem było potem, kiedy utwory zostały zbudowane z takich klocków. Po pierwsze, przekonanie artystów, którzy brali udział w tych spontanicznych sesjach, że to jest ich praca, a po drugie, odtworzenie tych utworów na żywo. No ale to już zupełnie inna historia. Nową historię pisze zespół Heart and Soul. Ooh. Wounded Healer to jest tytuł nagrania. Heart and Soul w towarzystwie Patty Young. Można zobaczyć Patty w teledysku przygotowanym do tego utworu, ten teledysk w sieci. Bardzo taki klimatyczny utwór, przypominający o Patty z tych dawnych lat. Takie brzmienie trochę kojarzące się bardziej klimatem oczywiście niż instrumentami, z jaszczurką albo z tym, co robiła z chłopakami Patty w ramach pomysłu muzycznego Dwie Kreski. Dzisiaj rozmawiałam z dyrektorem miasta Gdyni. Tak, na temat nowej stałej wystawy, która w tym tygodniu zostanie w tym wspaniałym muzeum otworzona. Wystawy dotyczącej oczywiście miasta, pewnej idei, ale też konkretnej historii. I podczas tej rozmowy nieustannie powracał temat sceny trójmiejskiej, muzycznej, alternatywnej, także sceny gdańskiej, i to od czasów rock'n'rolla po lata 80. i ciut późniejsze, związane z niezależnymi artystami. I kiedy tak rozmawialiśmy, to w głowie miałam cały czas ten utwór i nie mogę sobie odmówić przyjemności, aby go zaprezentować, rzecz jasna, teraz. A rozmowa z panem dyrektorem w najbliższym wydaniu Radiowego Domu Kultury po godzinie 12. Taka to melodia wspaniała, zatytułowana Luke the Skywalker zespołu Miłość. A jeżeli ktoś nie widział jeszcze filmu Filipa Dzierżawskiego o tym zespole, to może być jedna z takich do wzięcia pod uwagę propozycji na nadchodzący weekend. Zura tymczasem opublikował na razie małą płytę, a na niej utwór Wąż fryzjerki. Zura to artysta, Wąż fryzjerki to tytuł utworu, a na małej płycie, na razie małej, utwory, które są inspirowane filmami. Więc w tym Wężu fryzjerki można doszukać tytułu filmu. No myślę, że to dosyć łatwe skojarzenie. Kończymy także z polskim artystą. Ten z kolei wybrał sobie pseudonim, czy też ukrywa się pod nazwą New Rome. I na najnowszej płycie można znaleźć bardzo dużo muzyki, która, myślę, otwiera wiele skojarzeń, nie tylko filmowych. Na naszej antenie tak się składa utwór zatytułowany Lobster, ale już nie będę szła w stronę filmu i opowiadała, o czym akurat tak zatytułowany film opowiadał, bo to jest historia zresztą niełatwa do opowiedzenia. W każdym razie, skłaniając się do, po pierwsze, przypomnienia. Na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny mamy spis utworów i wykonawców. Po drugie, zapraszam na spotkanie w Radiowym Domu Kultury w sobotę po godzinie 12, a po trzecie w przyszłym tygodniu Bartek Gil w programie alternatywnym. Gospodarzy, prowadzi, wybiera muzykę, a ja na feriach zimowych mam nadzieję, że nie łamię obu nóg. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska. Do usłyszenia.